zgłoszony do projektu Emila Kowalskiego, a potem wygrał konkurs w Blues Clubie. No i a taką jest tradycją rzecz, że laureaci drugiej nagrody występują u nas. Stąd jakby z automatu. Zobaczymy Marcina Janka, tym razem z saksofonem, a nie z klarnetem. Potem wystąpi, to jest takie zupełnie nowe trio, można powiedzieć power trio, czyli z jednej strony Marcin Wondołowski, który dzisiaj występował z Electricity, plus Paweł Lemańczyk i plus Adam Czerwiński, i do tego w repertuarze składającym się z jazzowych przeróbek polskich przebojów big beatowych. Mm-hmm. Kolejny projekt, no to Adam Wendt, znowu trójmiejski saksofonista, czy to jest tak uczciwie rzecz biorąc Szczewa, ale związany mocno z tą sceną. I on z kolei przywiózł swoją hiszpańską przyjaciółkę, wokalistkę, plus dwóch młodych ludzi grających zupełnie akustyczny jazz z tymi wszystkimi latynoskimi pulsacjami. No i na koniec Sopocian, który w tym mieście się urodził, wychował i stąd wyfrunął najpierw do Berkeley, a potem wrócił do Polski. Znakomity perkusista Eric Kulm, który przywiózł swoją kolejną wersję Quintessence. Posłuchamy płyty Adama Czerwińskiego, jego zespołu. Dla mnie to zaskakująca była informacja, kiedy Adam przyniósł mi tę płytę do trójki, mówiąc, posłuchaj, zwłaszcza wokalisty. No proszę posłuchać, jak brzmi wokalista w tym utworze. Serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze. Tym znanym wokalistą jest Marcin Wądołowski, znakomity gitarzysta, ale przy mikrofonie też sobie radzi całkiem nieźle. Marcin dzisiaj grał na 23. edycji Sopot Molo Jazz Festival w zespole Electricity. W niedzielę wystąpi w zespole MAP, czyli Marcin, Adam i Piotr. Marcin Wądołowski, Adam Czerwiński, Piotr Lamańczyk, takie trio z płytą Kiedy byłem. Tu także gościnnie w jednym utworze pojawia się Grzegorz Skawiński. Taka ta płyta, dobrze Państwu też znana z naszych trójkowych spotkań w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę w programie Trzecim Polskiego Radia. 5 minut po 1, ale my tutaj wcale nie wybieramy się jeszcze na wypoczynek. Mamy przed sobą kilkadziesiąt minut festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie. Marcin Jakobson jest moim gościem. Kolejni goście też czekają, tak, czekają jeszcze na swoją kolej na antenie. Marcinie, poza tymi wydarzeniami, o których mówiliśmy, zaplanowaliście tu sporo koncertów. Były też dzisiaj o 22 wspomnienia o Marku Karewiczu. No właśnie, one nie doszły do skutku niestety, no ale to siła wyższa. Aha, tak to się odbyło, że się nie odbyło. No tak, czasami tak bywa. Czasami bywa. Ale jam session, tak, każdego dnia jam session. Trwa jeszcze w tej chwili. Do tej pory na pewno. Tutaj po sobotnich i niedzielnych koncertach właśnie tu w hotelu Sopot, w centrum festiwalowym na pewno też jamy się odbędą. Ale poza wydarzeniami ze ścisłego programu Sopot Molo Jazz Festival, także mnóstwo się dzieje rzeczy w Sopocie w ogóle, w sensie koncertów jazzowych i nie tylko. Mówiłeś trochę już o koncertach w ogrodzie Muzeum Miasta Sopot. Nie, bo to jest taka ciekawa rzecz, z której bardzo wielu organizatorów nie zdaje sobie sprawy. Jeżeli się prowadzi konsekwentną działalność, to ta działalność potem rozwija się przez pączkowanie. Rok temu pojawiła się propozycja, żeby zorganizować 4 koncerty promujące trójmiejski jazz w ogrodach Muzeum Miasta Sopotu. Okazało się, że to działa w dwie strony, ponieważ bardzo wiele osób, które przychodziły na ten koncert, stwierdzało, że myśmy nie wiedzieli, że istnieje Muzeum Miasta Sopotu. Dyrekcja muzeum zorientowała się w sytuacji i w tym roku zaproponowała zorganizowanie 10 takich koncertów i w każdy czwartek właśnie w ogrodzie Muzeum Miasta Sopotu odbywają się bezpłatne koncerty, w których staraliśmy się pokazać jazz w różnych kolorach, ale też muzyków bluesowych. Na przykład w najbliższy czwartek wystąpi Romek Puchowski. I to się sprawdza, ponieważ znowu to muzeum, znaczy ten ogród jest, sąsiaduje z głównym deptakiem wzdłuż plaży. I tam maszerują tabuny turystów i ludzi, którzy bardzo często nie mają nic wspólnego z tą muzyką. I gdzieś tam coś gra. I nagle coś się przychodzą, tak, za szczyt uchem i bardzo często zostają, czyli to działa. 16 sierpnia o 19 Romek Puchowski, 23 Marcin Janek, jego kwintet. Chyba nas dzisiaj prześladuje. Tak, to nazwisko pada najczęściej dzisiaj, Marcina. 30 sierpnia trzeci z tych koncertów, które jeszcze możemy zapowiedzieć, z tych wielu, o których mówiłeś, zespół Algorytm, czyli Emil Miszk, Piotr Chęcki, Szymon Burnos, Krzysztof Słomkowski i Sławek Koryzno. Te nazwiska też dzisiaj padną jeszcze, to mogę Państwu zdradzić w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze jedna rzecz ważna, o której chcemy powiedzieć, Marcinie, bo to jest rzecz wyjątkowa. Mam przed sobą taką i tą informację. Fortepian w kościele, koncerty na rzecz odbudowy organów Dalica. Powiedz coś więcej o tym. No to jest taka bardzo ciekawa sytuacja. Nigdy nie podejrzewałem się o to, że zainteresuję się organami kościelnymi, ale któregoś pięknego dnia zostałem zaczepiony przez takiego człowieka, którego znałem w zasadzie z widzenia, który jest gdańskim przewodnikiem i który zaczął opowiadać mi o tych organach. I no był bardzo konsekwentny i któregoś pięknego dnia namówił mnie do tego, żebym się pojawił tam na jakimś spotkaniu. I okazało się, że w takim kościele, który jest w zasadzie bardzo blisko centrum Gdańska, ponieważ jest dosłownie 300 metrów od dworca gdańskiego i tuż przy dworcu PKS-u, ale jest poza tymi głównymi szlakami gdańskimi, jest przepiękny kameralny kościółek, w którym na dodatek to jest bardzo nietypowy kościół, ponieważ on był budowany przez wieki, był burzony, budowany, odbudowywany. To jest długa historia architektoniczna i tam są przepiękne organy barokowe, które były jednym z najlepszych instrumentów tej części Europy. Te organy do 1943 roku funkcjonowały i czarowały swoim dźwiękiem. One były na tyle dobre, że kilku kompozytorów, i to różnych narodowości, napisało specjalnie utwory na te organy. W 1943 roku, żeby uniknąć zniszczenia, te organy zostały zinwentaryzowane, zapakowane w skrzynie i wyjechały w kierunku Wałcza, po czym zaginęły. Po wojnie zostały odnalezione tylko ta zewnętrzna, zresztą przepiękna, barokowa obudowa. Została zachowana cała dokumentacja i kilka bardzo ważnych mechanicznych elementów. Natomiast te organy nie mogą grać, ponieważ te najważniejsze piszczałki przepadły. Ten mój kolega Jan Rezner, on był na tyle przekonywujący, że zacząłem kombinować, co z tym zrobić, żeby nagłośnić na tą sytuację. I pierwszy mój pomysł był taki, żeby stworzyć festiwal muzyki elektronicznej, no bo organów akustycznych nie mamy, w związku z tym spróbujemy poszukiwać na syntezatorach. No ale okazało się, że czasu jest za mało, ponieważ ta cała historia się zdarzyła w maju. Stąd drugi pomysł był taki, zestawienie fortepian w kościele może być intrygujące. Wysłałem maile do kilku znajomych pianistów, a myślę, dobra, możemy zagrać. Pierwszy był Włodek Nachorny, który się odezwał. Potem się odezwał Adam Makowicz, powiedział, bardzo chętnie zagram. No i tak poszło. Udało się zorganizować całą serię koncertów, które na dobrą sprawę to jest przygotowanie do całej akcji promującej ten projekt. Nie ukrywamy, że na to, żeby odbudować te organy, potrzeba naprawdę dużo pieniędzy, ale myślę, że jesteśmy gotowi to zrobić i w przyszłym roku na pewno będziemy walczyć o to, żeby ten przepiękny instrument i ten naprawdę zapomniany przez Boga i konserwatorów kościół przywrócić Gdańskowi i turystom. 22 lipca, godzina 19, to był koncert Włodzimierza Nachornego. 5 sierpnia, czyli niedziela, godzina 19, Piotr Wyleżą zagra. 19 sierpnia, także niedziela 19, to stała pora jest. Adam Makowicz i Krzysztof Medyna, 2 września Andrzej Jagodziński, 16 września Kamil Piotrowicz i 30 września Leszek Kułakowski. Wszystkie koncerty są oczywiście gratis. Fortepian w kościele. Koncerty na rzecz odbudowy organów Dalica. No i taki też kolejny pomysł Marcina Jakobsona został wprowadzony w życie. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękuję bardzo. Nadającej dzisiaj z Sopotu, z 23. edycji Sopot Molo Jazz Festival. Muzyka zespołu, który pojawi się, niech sprawdzę, tak, pojawi się w ramach cyklu Swingujące Trójmiasto, koncerty w Ogrodzie Muzeum Sopotu 30 sierpnia o 19. Muzyka zespołu Algorytm. Teraz w Trójce. Alpaka Dream to z drugiej płyty zespołu Algorytm, płyty zatytułowanej Mandala. Zespół Algorytm, przypomnę, w serii Swingujące Trójmiasto, czyli koncerty w ogrodzie Muzeum Sopotu 30 sierpnia o godzinie 19. I jeszcze wcześniej w tym cyklu 16 sierpnia Romek Puchowski, 23 sierpnia kwintet Marcina Janka. No i jeszcze raz słowo o tym pomyśle, który zawiera się pod hasłem Fortepian w kościele. Przypomnę Państwu, to jest akcja na rzecz odbudowy organów Dalica. Pomysł Marcina Jakobsona, taki cykl koncertów, który już się rozpoczął. 5 sierpnia Piotr Wyleżą, 19 sierpnia Adam Makowicz i Krzysztof Medyna, 2 września Andrzej Jagodziński, 16 września Kamil Piotrowicz i 30 września Leszek Kułakowski. Tak to wszystko się odbywa w Sopocie. Dużo się dzieje. 3, 4, 5 sierpnia to przede wszystkim 23 Sopot Molo Jazz Festival, któremu patronuje program trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po pierwszej, ale za chwilę w naszym studiu festiwalowym kolejni goście. 150K. Muzyka autorstwa trzech artystów. Dwóch z nich gościmy teraz w naszym trójkowym studiu festiwalowym. Szymon Burnos, Tomasz Chyba. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pozdrawiamy Piotra Chęckiego. No i całą resztę zespołu też pozdrawiamy. Jeszcze Krzysztof Słomkowski na kontrabasie, Sławek Koryzno na perkusji. Pierwsza sprawa. Poza anteną sami się zastanawialiście, dlaczego tego utworu nie gracie na koncertach? Szymon. To znaczy, że tego koncertu nie wykonujemy na koncertach. Tego utworu. Tego utworu nie wykonujemy 150. na koncertach. Z prostego powodu. Nasz kontrabasista niechętnie przestraja strunę E na D. A ten utwór tego wymaga i tak to właśnie się toczy. No i to jest pierwsza informacja związana z kontrabasistą, a druga jest następująca. Tomku? Dzisiaj zagraliśmy koncert w ramach Sopot Jazz Festival i no już z przykrością możemy oficjalnie powiedzieć, że to był ostatni koncert z Krzyśkiem. Myślę, że jest to dla nas dosyć smutna informacja. Tak. Ale już też dzisiaj możemy powiedzieć, że nowym kontrabasistą zespołu Tomasza Quintet jest Konrad Żołnierek i z nim zagramy kolejne koncerty, z nim pojedziemy na trasę do Chin i z nim będziemy promowali kolejną płytę. No właśnie, płytę, która właściwie jest prawie gotowa, tak? Mówiłeś mi, że jest w fazie miksowania teraz, tak? Tak, płyta została nagrana już w zeszłym roku po dwutygodniowej trasie koncertowej. Dosyć nieoczekiwanie weszliśmy do studia, żeby nagrać, można powiedzieć, jakieś dźwięki i z tego nagrania wyszła naprawdę fajna muzyka. Odłożyliśmy to z chłopakami na miesiąc. Po miesiącu odsłuchaliśmy to i stwierdziliśmy, że tą muzykę byłoby warto wydać. No i dzisiaj toczy się kwestia wydawnictwa, toczy się kwestia tego, gdzie będzie premiera. Ale jedno jest pewne, że będziemy to wydawali. Miksujemy to sami. Kwestia wydawnicza jeszcze się toczy, ale to jest taka płyta, która jest totalnie zależna od nas, bo jakby muzycznie, bo sami za wszystko odpowiadamy. Płyta, tak jak pierwsza, Internal Entropy, ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia? Szymon? Bardzo dużo na to wskazuje. Trzymamy kciuki, tak? Żeby się udało. Nie jest to jeszcze jakaś klamka, która zapadła, ale rzeczywiście dużo na to wskazuje i zresztą niedługo spotykamy się właśnie też z panem Nagłowskim, będziemy rozmawiać o tym i liczymy na to, że dojdziemy do porozumienia fajnego, korzystnego. We wszystkich kwestiach. We wszystkich kwestiach i że rzeczywiście ta płyta się ukaże właśnie nakładem Agencji Polskiego Radia. Bardzo fajnie byłoby, gdyby tak się zdarzyło i no, jest to ciekawy materiał, więc bardzo nam zależy na tym, żeby promować tą płytę jak najszerzej. Pamiętam, to któreś spotkanie było nasze przy Myśliwieckiej, Tomek, kiedy wchodziliśmy na antenę, powiedziałeś i znowu rozmawiamy o tej pierwszej płycie. To ja mam nadzieję, że ja was chętnie zapraszam zawsze, jak wiecie, ale że to jest nasza ostatnia rozmowa o tej waszej pierwszej płycie, że debiut tak. Już trzeba odłożyć, wracać może do niego po jakimś czasie, ale jednak trzeba iść do przodu. U was to do przodu to są koncerty. Wrzesień i październik będzie się sporo działo, tak? Tak, we wrześniu gramy w paru fajnych miejscach w Polsce. W październiku lecimy do Chin. Już można by to powiedzieć, że 30 listopada odbędzie się premiera trójmiejska naszej płyty w klubie Żak w Gdańsku. Czy płyta ma już tytuł? Tak. Płyta będzie się nazywała Circus Songs. Jest to związane po trochu z drugą specjalizacją, w jakiej się kształtuje, czyli z dyrygenturą churalną. Powiedzmy, że płyta została nagrana w formie improwizacji motywów, które gdzieś się przewijały i jak osłuchiwaliśmy to, ja wpadłem na taki pomysł, żeby to nazwać Circus Songs, bo muzyka, która wypłynęła z nas, miała jakby taką formę, którą kiedyś nadał muzyce churalnej Bobby McFerrin. Jakby rozwijającego się motywu wśród głosów churalnych i gdzieś może jest to dalekobieżne od samej muzyki instrumentalnej, ale z racji tego, że ja jestem mocno związany z muzyką churalną, powiedziałem do chłopaków, panowie, to jest circle song. I oni zapytali się, a dlaczego Tomek, dlaczego to jest circle song? I ja im opowiedziałem o tym i powiedzieli, masz totalną rację, nazwijmy to circle song. I tak zostanie, będzie to płyta o nazwie Circle Songs. 30 listopada premiera w Żaku, Trójmiejska premiera, tak. Tu w Żaku, w Gdańsku. A powiedz coś więcej o tych koncertach chińskich. To jest związane z projektem, festiwalem Jazz po Polsku, tak? Tak, to jest projekt się otworzył przez Hishan Music Exchange Showcase, który odbył się w Krakowie. Tam w ramach tego showcase'u dostaliśmy koncert w Pekinie. I zaraz potem odezwał się do nas promotor, który odpowiada za jazz po polsku. I właśnie w tym kierunku przebiegły rozmowy na temat naszej trasy chińskiej, która będzie przebiegała obecnie 3 tygodnie. Wiemy, że koncert finałowy odbędzie się na pewno w Pekinie. Jeszcze jakby struktura tej całej trasy jest cały czas w produkcji. Dokładnie, w produkcji, ale wiemy, że wylatujemy około 4 października i wracamy około 22, więc w tym czasie będzie nas można usłyszeć tylko i wyłącznie w Chinach. Te koncerty, domyślam się, będziecie też nagrywać, te chińskie. Jeżeli się uda, będziemy nagrywać. Ja pamiętam, co się stało z, nie wiem, czy znacie historię płyty koncertowej zespołu Rzeczpospolita. Nie znamy. No to właśnie oni pomyśleli o tym, że warto nagrać te koncerty chińskie. No i potem weszła płyta koncertowa podwójna. Słychać na niej reakcje, tak jakby, nie wiem, przyjechali do Chin gwiazdorzy rocka, a nie jazzmeni. Tak, ludzie reagują tam na muzykę, na publiczność, na polski jazz, tak. Jest troszeczkę inna i ma inne potrzeby, też wiąże się to jakby z odmiennością kultury oczywiście i jakby fascynacją Azjatów Europą. No wiadomo, wiadomo, że w Japonii ceni się bardzo polskich muzyków, nie tylko jazzowych, no wiadomo, oni mają wielki szacunek też do Chopina, ale że w Chinach, tak? To ja byłem zaskoczony, ale po tym, co słyszałem na temat jazz po polsku, na temat tych wszystkich wydarzeń, że tego jest coraz więcej, że tych młodych muzyków do Chin, teraz jeszcze Hishan Music Exchange do tego dołącza, ta platforma wymiany muzyków, no to myślę, że przed wami niezapomniane 3 tygodnie w Chinach na koncertach. No to liczymy. No. Nie ukrywam, że jesteśmy w kontakcie z naszymi kolegami muzykami z Polski, którzy opowiadają to za sobą. Dokładnie, którzy mają to za sobą, opowiadają nam o tym. Strasznie jesteśmy emocjonalnie pewnie, niecierpliwi na to wszystko, co się stanie, bo to jednak jest, wydaje mi się, że dla większości z nas swojego rodzaju wyjazd życia, bo jedziemy grać własne koncerty na zupełnie innym terenie. To jest jednak inny kontynent, inny kraj, Chiny, coś pięknego. Więc dużo przed nami i dlatego strasznie się cieszymy na to wszystko. Circle Songs, tak? Circle Songs to będzie tytuł drugiej płyty kwintetu Tomasza Chyły. Już z nowym basistą, przypomnij, Tomku? Konrad Żołnierek, dokładnie. Konrad Żołnierek. Zaznaczmy, że nagrał to Krzysztof Słomkowski, bo to jest jeden bardzo ważny. Krzysztofa. A tak. Widzicie, co u Krzyśka będzie się działo? Ma jakie ma plany muzyczne? Krzysiek po prostu stwierdził, że czas na zmiany. Rozstaliśmy się w bardzo przyjacielskich relacjach. To nas bardzo cieszy. Życzymy mu jak najwięcej dobra, jak najwięcej po prostu przyjemności z bycia muzykiem i mam nadzieję, że Konrad podoła tym wyzwaniom, które Krzysiek nam zostawił. Szymon Burnos, Tomasz Chyła, bardzo wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy. Przekażcie pozdrowienia dla całego zespołu, szczególne dla Krzyśka Słomkowskiego, z podziękowaniem za te lata wspólne. Dokładnie, dziękuję bardzo. Dużo płyt, dużo fajnych koncertów. Tak, właśnie. Tutaj nam też za chwilę będzie basował w jednym z, nie ukrywam, moich ulubionych utworów na waszej debiutanckiej płycie, o której rozmawiamy po raz czwarty i ostatni na mnie trójki. Nie wiem, czemu to liczysz w bombie, bo nie po prostu powiedzieć. To jestem matematykiem. To jest ostatni raz, no. Kompozytorzy tego utworu, Szymon Burnos i Tomasz Chyła, byli gośćmi trójki Midnight Express. Midnight Express. Muzyka Szymon Burnos i Tomasz Chyła. Goście trójkowej audycji mało obiektywnie nadawanej dziś z 23. Sopot Molo Jazz Festival. To z płyty Eternal Entropy, debiutanckiej płyty kwintetu Tomka Chyły, płyty wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Tak jak Państwo słyszeli, panowie mówią, że to już na końcowym etapie rozmowy o drugiej płycie, która mam nadzieję także ukaże się dzięki naszej radiowej Agencji Muzycznej. Już wkrótce, jesienią tego roku. 23. festiwal na Sopockim Molo, festiwal jazzowy, za nami pierwszy dzień, piątek, przed nami jeszcze sobota i niedziela. Cały festiwal w tym roku zakończy Quintessence Eryka Kulma. Before You Forget, kompozycja Piotra Wojtasika. Z płyty nagranej w październiku 2005 roku w studiu M1 Polskiego Radia Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nad nagraniem czuwał niezapomniany Wojciech Przybylski. Robert Majewski na trąbce, Tomasz Pruchnicki saksofon tenorowy, Paweł Tomaszewski fortepian, Andrzej Zielak bas i Erik Kulm na perkusji. Back to the Presence. Kończymy nasze spotkanie. Audycja mało obiektywnie, wydanie specjalne, prosto z 23. Sopot Molo Jazz Festival. Przy Myśliwieckiej 357 Elżbieta Różycka, tu w hotelu Sopot. Andrzej Dubas z Radia Gdańsk i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu pięknie, życząc spokojnej nocy z muzyką Tomasza Stańki z jego ostatniej płyty z nowojorskim kwartetem December Avenue. Bright Moon. Do usłyszenia w Trójce. To promocja.